Kunderna kommer, kunderna går på Roys och Rogers mack. Några är beige, några är grå på Roys och Rogers mack. Roger lagar motorblock, bilar kör i krock. Någon på en katt. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en makt tillsammans. Bilar blir klara, bilar blir skrot på Roys och Rogers mack. Roger kör svetsen över sin fot på Roys och Rogers mack. Blommor vissnar i en vas, bilar i extas. Roy säljer gas. Roy och Roger har en mack i hop. Någon på en ko. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv.